Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, να σηκώσουμε. Άκου να ρίξει, φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, ας πούμε, στο πλοίο που είμαι, ας πούμε. Ο οποίος δεξιός μεν είναι από τους ανθρώπους όμως που μπορεί να κουβεντιάσει μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλος πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τη μαλάκια στην αρχή κτλ. Λοιπόν, και του την είπα τη γνώμη μου, όπως καταλαβαίνει. Το ίδιο απόγευμα συζητούσε με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, ας πούμε, κτλ. Να βγάλουν πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τη σαχαζό, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία. Παλιό αυτό. Κάνα Νόμπελ ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε. Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία. Kissing my ass. Έλα, κουνομαλό μου. Έλα μου. Ο Σοβιετικός σου αρκούδος είμαι, τι κάνεις. Έλα, μίσα. Μια χαρά, λοιπόν. Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα. Έλα. Τι θες, ρε. Τι θέλω εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσαι. Δεν μου λέγε. Λάνω, τι να σε κάνω. Άκουσε λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκή η Ελλάδα από τον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα εθνικής ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Κάτι τέτοιο μου θύμισε. Ναι, ναι. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή! Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη Σαύρα. Σας παρακαλώ. Βέβαια. Σας παρακαλώ, είναι συμπαθητικά έρπετα. Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, απογορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα. Μωρή Σαύρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ. Μήπως γουστάρεις κανένα κνήτη, μήπως γουστάρεις κουτσουκουέ. Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη. Αποθυμένο. Κάτι τέτοιο εγώ γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστάρι κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή τη έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει στον αντικομουνισμό. Ναι. Αυτό πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους Χρυσαυγίτες. Τι εφετία και μαλακές, ο Μελιγαλάς εκεί είναι, ρε παιδιά. Δείχτε τους μέσα μας και ηρεμήσουμε. Αυτό προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές. Ναι, και τους πληρύνει οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Απόσπασμα εκεί είναι. Και ό,τι και αν είπαμε, μέλι γάλα, ξέρεις. Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο. Με τον Αποστόλη εδώ. Εγώ είμαι. Ένα από Χανιά. Έρχεσαι την 5η-12η του μήνα. Έρχομαι. Πού θα παίξω στον Μπράντε Φρέρ. Πού θα βρω εισιτήριο. Εκεί. Το Μπράντε Φρέρ που είναι, ρε γάμο τη Χανιά. Πού να σου πω τώρα, κοντά στο λιμάνι νομίζω. Μπράντε Φρέρ λέγεται. Ναι, Επιμενίδου 2. Επιμενίδου 2. Θες να σου δώσω ένα τηλέφωνο για κράτηση. Για δώσε μου. 697. Ναι. 4020 544. Εκεί θα βρει εισιτήριο μόλις πάρει τηλέφωνο, εντάξει. Εντάξει, έγινε. Γεια σας, Αποστολή. Yeah. Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ. Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς. Δηλαδή είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι, επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ε. Ναι, πολύ καλό. Σήμερα, με ακούτε. Ναι, ναι. Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκη. Ζείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι σας έχει πιάσει με το Μητσοτάκη. Πες μου, από αυτό γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο. Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει. Αυτό μας. Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω. Βλέπω την αχαριστία του Κουκουέ. Ειδικά εσάς στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε. Ρε, ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη. 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη. Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, αυτό παρακαλώ. Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι. Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις. Είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό. Πες στο Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ναι. Παρακαλώ. Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλά, εσύ. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για τους υποκριτές της πολιτικής των αστών και των διαφόρων παρατρεχάμενων. Το 22, όποιος διαβάζει ιστορία, θα διαβάσει και θα δει ότι το νέο Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αντιδράσει στην επέμβαση προς την Τουρκία, προς τα παράλια της Μήνης κτλ. Και κατηγορήθηκε μάλιστα ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε πατριώτες κτλ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο. Γιατί δεν πηγαίναμε εκεί πέρα να ελευθερώσουμε. Πηγαίναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάντ. αυτό το θέμα. Επειδή τους βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν τους κομμουνιστές οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε, ποιον είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες. Σε ίσα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιράν είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το Κομμουνιστικό Κόμμα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει πράγμαση ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπουν όλοι στη θέση των γουρουνιών, αυτό που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια της βρωμιάς του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι ρε κουφάλες, δεν θα πάρουμε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Γιάννης από Χανιά. Γεια σου, Γιάννη. Πότε έρχεσαι στα Χανιά? Στα Χανιά έρχομαι αυτή την Πέμπτη. Αυτή την Πέμπτη. Την Πέμπτη 12 του μηνού. Και το Σάββατο 14 στη Σιτία. Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα. Όπα. Μωρό μου, καλησπέρα. Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Να το. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι. Ποιος από όλους? Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Α, μάλιστα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, εσύ? Καλά. Ετοιμάζω λαό για την Τετάρτη. Θα σου φέρω δύο καλησπέρες μόνο για σένα. Αυτά είναι. Κλείσατε εισιτήρια, αν προλάβετε? Εννοείται, από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε κλείσει. Άμα. Να δούμε όμως, γιατί το γούστο του καθενός διαφέρει. Είναι και ξανθό και μελαχρινό. Τώρα, άμα ήθελες κοκκινομάλικο, δεν σου πω. Βάλε εσύ, μωρέ, μια περουκίτσα να τελειώνουμε. Δεν μου πάει, ρε, είμαι από τον Κάγκανο. Θα με περάσω. Είναι και για Ιρανό μετανάστη. Ναι, σωστό. Εντάξει, οκ, το ακούω. Λοιπόν, έγινε, έλα, σε περιμένω την Τετάρτη. Εννοείται με ανοιχτές αγκάλες. Σταυρός του Νότου, Πεκεμπλέ, προτελευταία Τετάρτη. Ανυπομονώ, φίλε μου. Κι εγώ. Φιλιά μου στον Άδωνη. Πού θα πάω, ιδίασα τώρα, έλα, γεια. Σύγχαμα, ας μαλάμα μας. Φίλε μου, παρακαλώ. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στην αέρα θέλω πάρα πολύ να σου πω ότι χαίρομαι που θα σε ξαναδώ μεθαύριο από τα Χανιά τηλεφωνώ. Ωραία. Την προηγούμενη φορά είχα έρθει με τη γυναίκα μου. Την έχασα και δεν έρθει αυτή τη φορά. Και θέλω να με επιτρέψει γιατί είσαι εδώ και μια αγκαλιά. Την προηγούμενη φορά θέλω να με επιτρέψει να σου δώσω και εγώ μια αγκαλιά. Ωραία, παιδάκι μου, εγώ την πληρώσω. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Έλα, δεν θα σου πιάσω κολλάκι τίποτα, μόνο μια αγκαλιά. Αυτό φοβήθηκα, ότι δεν θα έχει τίποτα άλλο. Ρε, θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σε αποκαλώ φίλο μου γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σας ακούω, με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο από σας ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά και μας κάνετε και γελάτε με τα, όλα αυτά τα ωραία που λέτε και συνεχίστε ρε φίλε. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Εντάξει, θα σε δω την Τρίτη, Τετάρτη, πότε έρχεσαι? Την Πέμπτη στα Χανιά, 12 του μήνα. Εντάξει, την Πέμπτη. Και το Σάββατο Σιτία, άμα θες ταξίδεψε και λίγο. Α, λες, να το. Ικανό με έχω. Εκδρομούλα. Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ. Ο ίδιος είμαι. Έλα, βρε Αποστόλη. Εγώ είμαι η Λαθρέα. Ποια Λαθρέα? Εσύ είσαι? Εγώ από την Ευρωκόπη. Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο? Ήρθε το κούριερ με όπλα. Να, μωρή, δεν τρέπεσαι. Έλα, πάρε την κόρη μου την έξυπνη. Αυτή το έκανε. Αποστόλη. Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανε στη μάνα σου? Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα. Τι νοείς, τι στη σκάσαμε εμείς? Εσύ δεν το έστησες στη μάνα σου? Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τις απαντήσεις που θα έστησε. Α, λυπάμαι. Και εγώ, η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παπλό, σκομπάρει η μαμά μου. Δεν είναι τίποτα. Τίποτα, παιδί μου, άσε με τώρα. Έλα, φίλε Απόστολε, είσαι καλά? Έλα, είμαι καλά. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη. 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαπηδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους. Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα τα χάνατε όλα αυτά. Κάνουμε και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα. Δεν θα μαθαίνουμε τίποτα. Ωραία, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς. Λοιπόν. Για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις. Α, μάλιστα. Εντάξει. Τέτοια κουφαλές. Πες τα μωρικά βλα. Δηλαδή αφήστε του Κουτσούμπα για την Κούβα. Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το Κουκουέ, να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα. Έλεος, πες τα ρε καβλα. Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο. Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο Κουτσούμπα στην αφίσα, δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνος σου, και ο Χαρίτσης είναι μόνος σου, και ο Κασελάκης είναι μόνος σου, και ο Τσίπρας είναι μόνος του, και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνη. Ας κάνουμε μια ωραία. ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το. Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε. Στο στρατό? Ναι, στο Λουλαμό, συντηρήσεως. Όπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβεις την είσοδο. Τέλος πάντων, μέσα στον Λουλαμό, στο που ήμουν. Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα. Πρόσεξε στην 115 και. Από θεραπεία είναι, κατάλαβα. Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητή έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του, εντάξει. Λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμάτο διοικητή είχαμε. Συγχαρητήρια για την παρτούζα. Τέρμα, και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε ήρθε και μας λέει μπράβο ρε μπάγκες, προσέξτε μην ξανακάνετε τίποτα, λέει και μας πιάσουνε. Λοιπόν, κατάλαβες Κουτσούμπα, άκουσε να δεις αγόρι μας. Μυστήρια μου τα λες. Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας και μόνος σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι. Εσύ κι αν ξέρεις. Κάτσε μα κάνει πελάτη και περιμένει. Λοιπόν, να σου ντροπή. Γρήγορα, να σου πω. Θα σε ξεπροστιάσω την πελάτη. Κάτσε να σου πω γρήγορα. Και από την Κύπρο, Ελλάδα, πόσο κάνει το εισιτήριο? 300 ευρώ. Καλά είναι. 300 ευρώ. 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει από την Κύπρο, έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πέρσι είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ, κάπου εκεί. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για μπήκε ο πελάτης, για. Καλησπέρα, Αποστολή μου. Καλησπέρα, φίλε. Ανταπόκριση σήμερα από το θετίο. Οριστικά οι Ναζί της Χρυσής Αυγής είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμές. Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώς. Πίστευε κάποιος ότι δεν είναι. Εννοείται. Ήταν κάποιος που έλεγε μήπως δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπως δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον. Ευτυχώς που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τις ποινές τους. Γιατί πολλοί από αυτούς φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτούς κάποιες ποινές. Εγώ και ένα που θέλω να αναφερθώ. Αυτό είναι στην μάνα μας, στη Μάγδα μας. Την δήλωσή της μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος της απόδοσης της απόφασης. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ηρωίδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό, τελικά να βγει οριστική απόφαση για τις δολοφόνους του παιδιού της. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο της δήλωσής της που είπε δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά μες στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε. Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Να τις δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμείς δεν θα τους ξαναδούμε μπροστά μας. Ή όπου τους βλέπουμε θα τους βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, στα λαγούμια τους, στην αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μας λένε για αισιόδοξα πράγματα, σας τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι.